हस के सांगे सी लांगे नी भूल पर सीना कहांगे दुख दे तू हजारा हस हस के सांगे सी लांगे नी भूल पर सीना कहांगे फिरे नशे आई जान ऐसे गलों डरे किते पै जाए ना जुदाई रुत मिलने दी आई रात फिरे नशे आई जान ऐसे गलों डरे किते पै जाए ना जुदाई सहारा तम्मी हाथ जोड़े आके तेरे बिना नहीं गुजारा साढ़े चावानू नहीं चैन ना कोई सहानू सहारा तम्मी हाथ जोड़े आके तेरे बिना नहीं गुजारा सूला खोब साढ़े खोब साढ़े सीने भावे सूढ़ी ते चढ़ाने पर छड़े